7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Milena Nosek, jestem dietetykiem. Kobiety często mówią mi o negatywnych skutkach związanych z nadmiarem wody w organizmie. Martwią je spuchnięte palce, obrzmiałe stopy czy wzdęty brzuch. Rozwiązaniem może być suplement diety Hydrominum. Zawiera naturalne wyciągi, w tym z ziela pokrzywy, które wspomagają eliminację wody. Dzięki temu pomaga pozbyć się uczucia ciężkości i wrażenia obrzmienia. To naprawdę działa. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Znajomy, który do niedawna miał tak siwe włosy jak moje, powiedział, że jest na to proste rozwiązanie. Szampon DX2 w srebrnej tubie. Składniki DX2 zawierają fitopigmenty, które stopniowo przywracają włosom naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie włosów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 23 kwietnia, minuta po 10. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Polski ambasador w Moskwie wezwany do rosyjskiego MSZ-u. Rekord szczepień przeciwko koronawirusowi jednego dnia, prawie 300 tysięcy. O przerwanie głodówki apelują do lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego lekarze. Na początek pilna informacja. Polski ambasador w Moskwie, Krzysztof Krajewski, został wezwany do rosyjskiego MSZ-u. Dowiedziało się Polskie Radio. Nie jest znany powód. Tydzień temu strona rosyjska w jednozdaniowym komunikacie zapowiedziała, że może wydalić 5 polskich dyplomatów. Wcześniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznało 3 rosyjskich dyplomatów za osoby niepożądane i nakazało im opuszczenie Polski. Padł rekord szczepień przeciwko koronawirusowi. Wczoraj szczepionkę otrzymało prawie 300 tysięcy osób. Jak powiedział w Polskim Radiu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, dziennie rejestruje się od 250 do 300 tysięcy chętnych. Największe zainteresowanie jest wśród osób najstarszych. Notujemy zainteresowanie w dniu, w którym rozpoczyna się rejestracja, na poziomie między 60 a 70 tysięcy osób. Za jakiś tydzień będzie możliwość, żeby powiedzieć procentowo, ilu 50-latków zapisało się. Na razie mamy podsumowania, które mówią o tym, że powyżej 70% osób powyżej 70 roku życia i ponad 55% osób między 60 a 69 rokiem życia jest zarejestrowanych bądź już zaszczepionych. Do tej pory w Polsce wykonano prawie 9 800 000 szczepień. Dwie dawki otrzymało ponad 2,5 miliona osób. Wczoraj było prawie 13 000 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło prawie 700 osób. Najnowsze dane poznamy za pół godziny. Resort edukacji ma plan na wypadek kolejnej, czwartej fali pandemii. Minister Przemysław Czarnek liczy jednak, że po masowych szczepieniach na jesieni życie w Polsce będzie toczyło się normalnie. Jak podkreślił w Polskim Radiu 24, na razie nie przewiduje żadnych kłopotów. Gdyby miały miejsce czwarte fale, piąte fale, czy jakieś inne mutacje niespodziewane, co do mutacji to przygotować się nie możemy, bo nie jesteśmy w stanie. Natomiast co do fal, istotnie mamy już opracowane pewne projekty, pewne plany działania również w szkołach, dodatkowych pewnych inwestycji w szkołach, ale to zostawmy sobie na późniejszy czas, rozmawiamy na ten temat z Ministerstwem Zdrowia. Od poniedziałku do szkół wrócą dzieci z klas 1-3 z 11 województw, będą się uczyły w systemie hybrydowym. Uczniowie z województw śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, opolskiego nadal będą się uczyli zdalnie. Nie odstąpimy od realizacji misji, jaką jest czyste środowisko, zapowiedział podczas polskiego szczytu klimatycznego Together premier. Mateusz Morawiecki otworzył ostatni dzień konferencji poświęcony zmianom w energetyce i transporcie. Łączymy się z Michałem Fedusiem, który śledzi szczyt. Powiedz, Michale, o jakich zmianach mówił szef rządu? Premier zaznaczał, że celem reform energetycznych jest czystsza ziemia przekazana kolejnym pokoleniom. Zmiany będą kosztować, ale środki na ich realizację zapewniono chociażby w nowej perspektywie finansowej Unii oraz w krajowym budżecie. Chodzi także o to, by sprawiedliwie rozłożyć skutki społeczne tej wieloletniej transformacji, podkreślał Mateusz Morawiecki. Naszym narodowym celem powinno być odejście od tych paliw kopalnych, które powodują znaczący ubytek w finansach publicznych i znaczący ubytek w portfelach gospodarstw domowych, ale ta transformacja energetyczna musi się odbyć w środowisku sprawiedliwym, dzieląc wszystkie obciążenia, które się w takiej sytuacji pojawią. Ostatniego dnia trwającej konferencji Together zaplanowano łącznie 6 tematycznych debat.

wieczny powód, by wybuchać płaczem. Słuchają Państwo Trójki przed południem. Dla wszystkich, którzy z różnych powodów nie przygotowali się merytorycznie do rozdania Oscarów, razem z Adamem Rostkowskim, krytykiem filmowym, przygotowaliśmy dla Państwa bryk, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć o Oscarach. To wszystko dla Państwa będzie wyłożone już za chwilę, już za chwilkę na naszej antenie. Tak niewiele żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele mogę. Szanujemy to, wolność na antenie Trójki i Chłopcy z Placu Broni. Dziś Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich ustanowiony przez UNESCO. O tym święcie od lat przypomina słuchaczom Trójki Barbara Marcinik. Idea tego święta narodziła się 95 lat temu w Katalonii, której patronuje Święty Jerzy. I stamtąd powędrowała w świat w 1995 roku. Od ponad ćwierć wieku zatem 23 kwietnia przypominamy, że tego dnia 1616 roku zmarli m.in. Cervantes i Szekspir. W gdańskim Teatrze Szekspirowskim właśnie dzięki inicjatywie profesora Jerzego Limona 23 kwietnia równocześnie obchodzone są urodziny Szekspira. Profesor Solenizant w zabawny sposób komentował tę zbieżność dat urodzin i śmierci wielkiego Williama, ale też rozbieżność dat śmierci Cervantesa i Szekspira, gdyż owszem, 23 kwietnia zmarł Cervantes, ale według kalendarza gregoriańskiego, a Szekspir według juliańskiego jeszcze. Dzisiaj, podobnie jak przed rokiem, szalonej fiesty książkowej nie będzie, choć w zamknięciu coraz więcej czytamy, i nie będzie też tortu urodzinowego w teatrze. Połączyliśmy się z Magdą Hajdysz z gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Bez tortu, bez premiery Burzy, ale z Prosperem w roli głównej. Z Prosperem, którym był nasz nieodżałowany profesor, zmarły w marcu tego roku, ale też Prosperem, który ponownie przez pandemię nie zaistniał na scenie Teatru Szekspirowskiego. Bardzo czekamy na widzów w teatrze i na tę premierę. A urodziny Szekspira oczywiście świętujemy w 457, ale tym razem to bardzo szczególny dzień, ponieważ wspominamy również pana profesora Jerzego Limona, twórcę, wizjonera, myśliciela. Chcemy porozmawiać o tym, co nam zostawił i realizować dalej jego dzieło. Więc bez tortu i bez świeczek urodziny Szekspira poświęcamy myśli i pamięci profesora Jerzego Limona w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Dzisiaj o godzinie 19 zapraszamy na platformę YouTube, gdzie na żywo będzie można wziąć udział w rozmowie przyjaciół pana profesora: Anna Augustynowicz, Łukasz Drewniak, Stanisław Rosiek, moderowani przez Piotra Augustyniaka, kuratora rozpoczynającego się właśnie cyklu Bezradność filozofa profesora Jerzego Limona. Jutro będą rozmawiać akademicy, reżyserzy, ludzie teatru od Stanów Zjednoczonych, przez Wielką Brytanię, Niemcy, Francję, aż po Chorwację i Bułgarię. Oczywiście w języku Szekspira. Na poprzednie urodziny pan profesor nagrał dla wszystkich państwa życzenia, które tak bardzo są aktualne, że myślę, że warto je teraz przypomnieć. Dzień jest wyjątkowy, ale też skłania do refleksji, bo znaleźliśmy się w czasach dość szczególnych, choć Szekspirowi te zagrożenia obecne nie były obce. Gdybym mu dzisiaj miał składać życzenia, to bym powiedział, że chcemy go ponownie zobaczyć na scenie. Miejsce teatru jest na scenie, a nie na monitorze. A Państwu życzę rychłego powrotu do teatrów i nowych doznań estetycznych. Byłam u Barbary w pokoju pełnym ksiąg. Kto wie, ile tam jest ksiąg zakazanych? A teraz schodzimy na ziemię, gdy rozpoczynał się pierwszy lockdown, pojawiły się przypuszczenia, że zaczniemy więcej czytać, tak się stało, nie tylko oglądamy, też czytamy więcej. Sekcja autorów, pierwsze miejsce zajmuje Olga Tokarczuk, potem Remigiusz Mróz, trzecie Blanka Lipińska. Co z tytułami? Pierwsze miejsce i kolejne dwa należą do 365 dni Blanki Lipińskiej i kolejnych 365 dni. Potem Bieguny Olgi Tokarczuk. Czytamy też, zaczytujemy się w książce Powrót z bambuko Kasi Nosowskiej. A już teraz w Trójce gramy. Sorry.

my w naszym studiu, właściwie nasze studio oscarowe z automatu przenosimy na dworzec, niezwykły dworzec, bo na dworzec kolejowy w LA, w Los Angeles. Na tym dworcu napotykam w tym momencie krytyka filmowego Adam Rostkowskiego. Dzień dobry. Good morning. Dzień dobry. Adamie. Good morning, Oscar. Adamie, skąd dworzec kolejowy? Skąd pomysł na przeniesienie z pałacu gali oscarowej właśnie na dworzec kolejowy? No właśnie doczytałem, że to nie jest tak, że oni całkowicie się przenoszą, ponieważ część artystyczna będzie w Dolby Theatre, tam gdzie do tej pory przez tyle lat była gala oscarowa. W tym roku to 93. gala, no ale przez pandemię ona troszeczkę się zmieniła. Wspominaliśmy kilka dni temu, że to będzie bodajże 10 studiów różnych w różnych częściach świata. Jedno w Walii, jedno w Londynie. I myślę, że Union Station jako ta główna część całej gali oscarowej to stąd, że jest tam przestrzeń, że mogą zmieścić tam wielu członków, nie tylko członków Akademii, ale też osób nominowanych i gości po prostu na jednej powierzchni dość przestrzennej. I ciekawostka taka, że oni na tym dworcu mogą przebywać bez maseczek, ponieważ tam obowiązują takie zasady jak na planie filmowym. Tak, bo to ma być film, to ma być montaż gali oscarowej. Tak Steven Soderbergh, jeden z reżyserów tej gali, powiedział, że to będzie bardziej przypominało film niż... Zresztą powiedział, że o tym już marzył kilka lat wcześniej. Może przedstawię Państwu, że zrobienie filmu a gali to jest kwestia tylko montażu i innych ujęć. Tak naprawdę oczywiście jeszcze dojdzie do ilość klatek na sekundę. Tego będziemy mieli wrażenie, że oglądamy bardziej film niż jakąś galę, którą oglądamy. To łatwo zobaczyć, bo będą inne cięcia bohaterów, inne ujęcia, takie jak to. Myślisz, że to wszystko jest zaplanowane tak jak w filmie, że to wszystko ma scenariusz i wszyscy się tego scenariusza trzymają? Tak, to jeszcze bardziej niż film. To już jest od... Zresztą Oscary były przeniesione o 2 miesiące, stąd myślę, że też cała ekipa i armia ludzi, no jest to projekt ogólnoświatowy, więc myślę, że tutaj musieli poświęcić na to masę czasu, pieniędzy i ludzi. Czy sprawdzałeś, ile na to idzie pieniędzy z naszych kieszeni? Nie, myślę, że pieniądze nie są tutaj istotne. W tym rozpędzie, w tym rozmachu, w tym, że kino bardzo ucierpiało w tym roku ubiegłym. No, w filmach tego nie widać. Też wspominaliśmy o tym, że poziom filmów jest bardzo wysoki w tym roku, ale to, że... No, że jest to rok wyjątkowy, że poprzednie wszystkie gale, czy Złote Globy, czy Grammy, wszystkie gale dostały bardzo złe oceny, stąd myślę, że powinni się postarać, żeby Oscary były najbardziej błyszczącą tutaj galą ze wszystkich. I tu Steven Soderbergh, on powiedział, że maseczki będą grały bardzo ważną rolę w tym całym show, ale nikt nie wie jaką. I już widziałem oczyma wyobraźni, że będą w jakichś szklanych takich, nie wiem, bańkach. Tutaj aktorzy odbierali te statuetki. Zresztą też pewnie nie będą odbierali te statuetki, pewnie będą stały i każdy sobie weźmie. Anthony Hopkins, wiadomo w jakiej masce wystąpi. Anthony Hopkins, to wspominaliśmy o tym, że nie chce nigdzie się ruszyć i tutaj są negocjacje, żeby mógł z domu. Zresztą on ma bardzo wielkie szanse na Oscara w roli pierwszoplanowej i w tym roku on jest zresztą w historii Oscarów on jest najstarszym aktorem nominowanym za rolę pierwszoplanową. Ma 83 lata. 83 Anthony Hopkins? Tak, to się trzyma. Całkiem świetnie, tak. Ale wspominaliśmy, przed wejściem na antenę Adam kazał mi wręcz otworzyć sobie i zobaczyć, jak wygląda dworzec, który jest zupełnie Union Station w Los Angeles. Wygląda zupełnie jak kościół. To jest bajka. Tak, tak. Myślę, że to też przeważyło, że wygląd tego stadionu to nie jest Central Station w Nowym Jorku. Ani dworzec centralny. Tak. Stąd większość, myślę, że każdy z Państwa powinien o drugiej w nocy z poniedziałku, z niedzieli na poniedziałek zobaczyć przynajmniej fragment tej gali oscarowej i tam się przenieść. Nie całość, tam będzie przed Oscarami, będzie taki półtora godzinny materiał przygotowany, on się nazywa Into the Spotlight i tam będą między innymi wykonania piosenek. No właśnie, te piosenki do tej pory były na żywo wykonywane podczas ceremonii, tym razem one będą z kolei na dachu innego jeszcze budynku i jeszcze w różnych miejscach świata, bowiem jeden numer będzie wykonywany w Reykjaviku na żywo. Miejsce się nazywa Húsavík i to jest z Islandii. Tak. A to przepraszam. A cztery piosenki będą z Academy Museum of Motion Picture przy Wilshire Boulevard w Los Angeles. Ale to było wcześniej nagrane i też po gali oscarowej, która będzie trwała 3 godziny i myślę, że w tym roku muszą się tego trzymać. Ojej, będzie krótko. No, czasami trwały 6. No właśnie, tak mi się kojarzyło. Ale myślę, że scenariusz jest tu bardzo dopięty, stąd też bardzo wielkie są zaostrzenia co do tych, którzy przybywają z zagranicy, bo oni muszą odbyć kwarantannę przed galą Oscarów i po gali Oscarowej. I wszyscy mają też testy. To jest bardzo, bardzo tam dopięte, ale z tego co wiemy, bardzo wielu reżyserów, między innymi z Europy, Thomas Winterberg, będzie obecny w Los Angeles. Powiedzmy, nawet jedna z kandydatek do Oscara, pochodząca z Korei Południowej, tak, boi się w ogóle przyjechać na tą galę. Właściwie rodzina się o nią boi ze względu na zamieszki, które mają miejsce w Stanach, dlatego że Amerykanie oczywiście obciążają Azjatów za lockdown, za tą sytuację i za pandemię, która tam panuje. Tak. No, ale tak była. To jest Juh Jung-yoon z filmu Minari, babcia z filmu Minari. No właśnie, zła prasa. Ale miejmy nadzieję, że będzie też połączenie z Koreą i ona ma bardzo też duże szanse wśród bukmacherów na wygranie statuetki za rolę drugoplanową. Stąd może zobaczymy i tę aktorkę. No. Mimo takiego dość ścisłego scenariusza w dalszym ciągu liczymy na to, że pojawią się jednak takie niespodziewane zupełnie wpadki, jak to miało miejsce w poprzednich latach za sprawą wielu właściwie takich nieprzewidywanych artystów. No tak, mieliśmy do tej pory głównie osoby prowadzące, jedną osobę prowadzącą. W tym roku to będzie 15 osób prowadzących, stąd myślę, że każdy swój smaczek jakiś będzie chciał i swoją charakterną tutaj część pokazać. Wiemy też, że będzie wielu aktorów, którzy są również nominowani. Oni będą zapowiadali i wprowadzali do filmów. Myślę, że Brad Pitt tutaj może też coś zrobić. Nie ma, nie wiem czy na szczęście, ale nie ma takich nazwisk, które by wygłosiły tutaj olbrzymie mowy, jak Sean Penn, czy nie wiem, Woody Allen, ale Woody Allen nigdy się nie pojawiał na Oscarach. Stąd myślę, że może być ciekawie. Dlatego myślę, że przed nami nieprzespana noc. A mowę oscarową teraz dla Państwa wygłosił krytyk filmowy, znawca filmu, człowiek, który o filmie wie niemal wszystko, Adam Rostkowski, ale do rozmowy wracamy za chwilę. Rzeczony bryk, który przygotowujemy dla Państwa, czyli wszystko, co musimy wiedzieć o Oscarach przed ceremonią. Assistant in their dream. Oh, oh, oh, and they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing a song. Scott decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. Oh. Running down to the riptide, taking away to the dark side. she's destined for the screen. Closest thing to Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. W Trójce. Ciekawe, czy będą całować się podczas gali oscarowej na scenie, tak jak to miało miejsce w zeszłym roku ze sprawą Lady Gagi, Bradley'a Coopera. No prawie się całowali. Adam Rostkowski wie o Oscarach, w ogóle o filmie. Niemal wszystko jest z nami. Przygotowaliśmy wspólnie, właściwie Adam przygotował, co ja tutaj dużo będę mówić. Co powinniśmy wiedzieć o Oscarach? 8 filmów nominowanych do Oscara za najlepszy film. The Father, Judasz i Czarny Mesjasz, Mank, Minari, Nomadland, Obiecująca młoda kobieta, Sound of Metal, Proces siódemki z Chicago. 3 z tych filmów można obejrzeć u nas na platformach, resztę mam nadzieję niebawem w kinach. No i kolejne ważne i właściwie najważniejsze nagrody, no to są nagrody dla głównego, za reżyserię, tak? Za reżyserię. Tak, najlepszy film, reżyseria, potem najlepszy aktor, najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Weźmy najpierw aktorów. Aktorzy to Riz Ahmed za Sound of Metal, Chadwick Boseman za Ma Rainey, Matka Bluesa. I tu przypomnę, że Chadwick Boseman zmarł w zeszłym roku, więc jest to pośmiertna nominacja i to jest pierwsza nominacja pośmiertna dla aktora afroamerykańskiego. Anthony Hopkins za film The Father, Gary Oldman za film Mank i Steven Yeun za film Minari. To są nominacje, o moich typach powiem w następnym wejściu. Aktorki: Viola Davis za Ma Rainey, Matka Bluesa, Andrea Day za film United States kontra Billie Holiday, Vanessa Kirby za film Cząstki kobiety, Frances McDormand za film Nomadland i Carey Mulligan za film Obiecująca młoda kobieta. A państwo niech notują oczywiście. Tak. Nasze tutaj wybory będziemy później mówić już w kolejnym wejściu. Adamie, poza anteną mówiliśmy o tym, że ciekawa sytuacja jest tutaj z dokumentem, który pojawia się w dwóch kategoriach. Taka historia również była z filmem Kraina Miodu i w najlepszym dokumencie i w najlepszym filmie nieanglojęzycznym występuje film rumuński Kolektyw, również dostępny w Polsce na jednej z platform streamingowych. Proszę to zobaczyć, jest to bardzo dobre kino. A gdzie samą galę będziemy mogli obejrzeć? Tutaj jedna z telewizji prywatnych w Polsce obiecuje, że będzie. Mam nadzieję, że również będzie jak co roku na kanale Arte, ale nie mam pojęcia, jeszcze nie są podane. Na pewno na oficjalnych kanałach Akademii Filmowej będą fragmenty na bieżąco wrzucane bądź transmitowane. No i jedyną telewizją ABC tu jest co roku i właścicielem tej gali, więc może ktoś, wiem, że z Polski ona jest trudno osiągalna. Przypomnę, noc z 25 na 26 kwietnia. Nie śpimy tej nocy. Foo Fighters już teraz na antenie Trójki, a my wracamy do rozmowy z Adamem Rostkowskim za chwilę. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son tym szybkim pociągiem razem z Foo Fighters dojechaliśmy na Union Station w Los Angeles wraz z moim gościem Adamem Rostkowskim. Adamie, jesteś? Jestem. Z Adamem teraz omówimy to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli smaczki, czyli to nasze typy właściwie, co obstawiamy albo co nasi słuchacze trójki mogą obstawiać u bukmacherów, żeby wygrać. Dwie ostatnie nominacje to będzie około godziny 5 rano w poniedziałek. To będzie reżyseria i ja tutaj stawiam na Chloe Zhao, reżyserkę filmu Nomadland. To jest kobieta bardzo młoda i zdolna reżyserka i myślę, że ona tutaj ma wielkie szanse na tą statuetkę. I ja stawiam też na film Nomadland, który do tej pory był doceniany przez prawie wszystkich krytyków. I tak, naprawdę tu, w kategorii najlepszy film może być wiele niespodzianek. Równie dobrze może być to Mank albo Proces Siódemki z Chicago. Myślę, że... Przypomnijmy, Mank ma ile? 10 nominacji? 10 nominacji, tak. I najwięcej nominacji w tym roku to jest. Nie wiem, czy Gary Oldman ma szanse tutaj wielkie na Oscara. Bo ja trzymam kciuki właśnie za Garego. A ja sercem za Anthony Hopkinsem, ale podziwiam też tę rolę zmarłego Chadwicka Bosemana i tutaj może też być zaskoczenie, ale tak naprawdę wszyscy aktorzy w tym roku bardzo, bardzo się popisali. Jest też szansa i ja całym sercem jestem za tym, żeby powtórzyła się historia Meryl Streep, która ma 3 Oscary na swoim koncie i do tej pory żadnej aktorce się to nie udało, więc Frances McDormand za film Nomadland ma szansę na 3. statuetkę. A ja muszę się przyznać, przepraszam tobie i naszym słuchaczom, że odkąd Leonardo DiCaprio zaczął raczkować, to trzymałam kciuki właśnie za niego, że zdobędzie Oscara i mniej więcej przez, nie wiem ile on miał nominacji przez wszystkie te lata, co najmniej 10, właśnie za niego trzymałam kciuki. Jak w końcu dostał za Zjawę, chociaż uważałam, że wcześniej powinien był dostać za poprzednie filmy, Wilka z Wall Street na przykład, to się poryczałam, pobyczałam się, płakałam jak dziecko ze szczęścia. Wspomnę o jednym smaczku. W tym roku tak nie przeżywam. Wspomnę o jednym smaczku. Polak Dariusz Wolski jest nominowany do Oscara za zdjęcia do filmu Nowiny ze świata i ma szansę na statuetkę za najlepsze zdjęcia. To jest jedyny polski akcent w pełni na gali oscarowej. I ja całym sercem jeszcze przy dokumentach jestem, żeby Oscara dostał cudowny film, czyste arcydzieło, pełne optymizmu, czyli film Czego nauczyła mnie ośmiornica, również dostępny w telewizji, w streamingu, jak to mówią. I każdemu z Państwa polecam ten film. No, zobaczymy, czy wygra z kolektywem, którym sekcji dokumentów ma bardzo, bardzo silną pozycję. Adamie, a czy któryś z filmów został na tyle niedoceniony, z filmów, które pojawiły się w zeszłym roku i w ogóle nie został zauważony przez Akademię? Nie, można by było tutaj z Cząstkami kobiety, które są bardzo, bardzo mocnym tytułem. Nie wiem, moim zdaniem dobrze, że te filmy, które były nominowane do nominacji, nie dostały tych, bo Spike Lee zrobił w zeszłym roku bardzo zły film, którego jestem totalnym przeciwnikiem, a był bardzo wysoko w notowaniach do Oscarów, ale nie mówmy o tym. Mówi się o tym, co jest dobre, co jest warte obejrzenia i myślę, że gdybyśmy my byli w Akademii, to byśmy wybierali troszkę inaczej. Ale to nie my. 25-26 kwietnia, tej nocy nie śpimy. Ja trochę pewnie ziewająca, zaspana, pojawię się razem z Łukaszem Ciechańskim i zdam Państwu relację z tego, co działo się tej nocy, nocy oscarowej. Rano po godzinie 8 będziemy w najbliższy poniedziałek. Adam Rostkowski, jeszcze się usłyszymy. Pewnie nie raz, nie raz na Antenie Trójki. Tymczasem wszystkiego dobrego, dobrego weekendu dla Państwa. Do pani sentymentem wzruszona,